بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة. كتاب المساجد شروع نو پدی باب کې یو څو مسلې راوړي. یو مسله کې دا راوړي چې په شیطان باندې په مونځ کې لعنت ویل جایز دي، او دغه شان د شیطان نه پناه غوښتل الله پورې دا هم جایز دي، او عمل قلیل په مونځ کې جایز دي یا عمل یسیر چې دا په مونځ کې جایز دي. نو وای باب جواز لعن الشیطان، باب دې په بیان د جواز لعنت ویلو کې په شیطان باندې. في اثناء الصلاه دمنس بوخت والتعوذ منه، او پپنا غختل کی د شیطان نه، چی د شیطان نه پنا غختل پمنس کی هم جایز دی. وجواز العمل القليل في الصلاه، او د لګ عمل پ جواز کی في الصلاه پمنس کی، چې پمنس کی لګ عمل جایز دی. نو امام نووي رحمه الله د ورستنو احاديثنا هم دغه استنباط کړی دی، نو دای په باب کې راوړی دی. نو وای حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول. محمد بن زياد ويجي ماذا أبو هريرة رضي الله عنه سخور دريدي چي ويلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي دي، إن عفريتا من الجن يقينا يو سركش فيري يا يو قوي فيري جعل شروش يفتك علي البارحة، جبتشل أو غفلتك إزماد نيولو حتك ولا البارحة بقادش في ليقطع علي الصلاة ديد بارج إزمامن إزمادك، وإن الله أمكنني منه أو زفي الله تلا غالب كرما، فذعدته نسامي ولا سختر خفقلا، فلقد هممت او زمد قصد و زمد اراده و ان اربطه الى جنب ساريه، جزي و تلم د يستني اڑخوري من سوار المسجد د استنو د جمعاتنا، اني د جمعات د يستني اڑخوري و تلم حتى تصبحوا تردي چ سبا وقت تنظرون اليه، تصورت وګوري اجمعون قول او كلكم يجدس ولا كلكم تصطول، اني ما د اراده وکړه چې زدا يستني پوري و تلم چې ساري تاسو ټول وګوري. ثم ذكرت قول اخي سليمان بما راياتك ويانا دخل ورور جي سليمان عليه السلام دي جغيوي لي ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، يا رب زما ما تبخنوك وما تداسي باچاي راكرا جي زمان رستا بل هيچا د پاره مناسب ني. فرده الله خاسئا ولا تلا بيرته وغرزه خاسئا ذليلا. وقال ابن منصور او ابن منصور ويلدي شعبته عن محمد بن زياد، یعنی شعبه راوړی دی چې هغه د محمد ابن زیاد نه نقلی. دا د ابن منصور الفاظ راوړی دی چې هغه د سند الفاظ داسې ویلی دی چې اخبرنا شعبته عن محمد ابن زیاد، نو هغې دا حدیث په عنصر نقل کړی دی، خو په دې سند کې حدثنا محمد وهو ابن زیاد داسې را نقل شوی، حدثنا سر را نقل شوی دی. دا خو د حدیث لبزي معنا وه، د حدیث الفاظ وضاحت داسې دی، عفریت سرکش پیری یا قوي فیری ته وي، یفتکو دا د فتک څخه دی، غفلت او پچل کې د نیولو هڅه کول دې ته ویل کېږي، او په روایت د بخاري کې دی تفلت، یعنی ناڅاپه زما مخې ته په تیزۍ سره راغی. دواړه کلمې یوه معنی لري. البارحه دا نږدې تېرې شوې شپې ته ویل کېږي. فدعدته، یعنی سامي ورته سخته راخفه کړه، او یا فدعدته دی لکه وروسته حدیث کې چې راځي، نو بیا یې معنا دا ده چې داسې تیزه دیکه مې ورته ورکړه. فرده الله خاسئا، او پر روایت بخاری کې دی فردته خاصه، نو دی روایت کې چې ځان ته نسبت کړی دی دا ځکه چې دا کار نبی علیه السلام کړی دی، او په دې بل روایت کې چې الله تعالی ته منسوب کړی دی نو دا ځکه چې الله تعالی پرې قادر کړی دی. ګویا چې نبی علیه السلام دې ته کتلی دی چې د سلیمان علیه السلام غټه بادشاهي او ځانګړې بادشاهي دا وه چې په شیطانانو او پیرانو کې به یې هم تصرف کولو او په هغوی قدرت لرلو، نو دغه شیطان په تړلو سره دا وهم ذهن ته راتلو چې کېدای شي دا بادشاهي او قدرت به یوازې سلیمان علیه السلام پورې خاص نه و، نو د دغه باطل وهم د راتلو له وجې ولله تړل پرېښودل، او که داسې نه وې نو د یو شیطان یا د زرو شیطانانو له تړلو څخه هم د سلیمان علیه السلام د بادشاهي په خصوصیت کې کوم عیب نه راتلو، ځکه هغه ته خصوصیت په دې معنی ورکړی شوی و چې دوی ته پرې الله تعالی پوره واک ورکړی و. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد هو ابن جعفر حاء قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد وليس في حديث ابن جعفر قوله فذعته، وأما ابن أبي شيبة فقال في روايته فذعته. هذا حديث شعبان فديس نتر هم نقل وبحديث ابن جعفر كي فذعته لفظ نشتا او هرچی ابن ابي شيبه نو هغه په خپل روایت کې فدعته لفظ ویل دي. فدعته یعنی ورسل هغه چې کلک می ونیو نو تیز دي کمه ورته ورکړه. نو دلته دا دیکا ورسته د نیول نه مراد ده. نو د دواړو کلمو ترمنځ کوم منافات نشته دي. حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال أبو الدرداء رجل عنه سخنق لغوي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودريد فسمعناه يقول من داغين وارد الشفرمايلي أعوذ بالله منك زبناني سم الله فوري منك استانا ثم قال بيو فرمايل ألعنك بلعنة الله زلعنت وين بتاباني دل الله تعالى لعنت سرا ثلاثا دا يدري كرتويلا يعني دا التعوذ يدري كرتويلا ودا لعنت كلمهم يدري كرتويلا وبسط يده او خبل لاس يوغتك كأنه يتناول شيئا قوية شهغس شيراخ لي داس دا لاس يوغتك. فلما هركلا فرغ فارغ من الصلاة دمزنا قلنا من يويل يا رسول الله ايد الله رسولا قد سمعناك يقينا من دتان وارد التقول كتابيل في الصلاة فمنزك شيئا سشيء لم نسمعك شيء من دتان وارد التقوله كتاب ويل قبل ذلك مخكي دينا يعني بدي منزك من دتان داس خبري وارد لي شيء دينا مخكي بنور منزونك من دتان ندي وارد لي ورأيناك أو من تولي دلي بسطة يدك شيء داخل الله سيوجدك يعني دادي سكا ولا سشيء ويل أو سدك ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمائل إن عدو الله إبليس يقينا دل تلا دخمن إبليس جاء راولي وبشهاب وبل لنب من نار دورا ليجعله في وجهي إذا فارج زما مخفي وسوزي يعني زما مخفي تكيدي أو زما مخفي وسوزي. فقلت لماويل أعوذ بالله من كازا فناني سم الله فري من كستانا ثلاث مرات لا مدري كرتويل ثم قلت بميويل ألعنك بلعنة الله التامة زلعنت وين بتاباني دل تلاف لعنة سرى التامة چفرد فلم يستأخر نشات نشا ثلاث مرات جي دغد لعنة كلمة مهم دري كرتويل يا فلم يستأخر ثلاث مرات فدريز الويل سرهم شات نشا جي تعوز مهم دريز الويل أو دلعنة كلمة مهم ربان دريز الويل وبهم شات نشا. ثم أردت أخذه بما إرادوك أخذه دغدني ولو تبينسم والله قسم فلا لولا دعوة أخينا سليمان كتير نويز من دورور دعاء جي سليمان عليه السلام دي لأصبح موثوقا نخامخا سباكر بيوي موثوقا بدات حال كي ترلشو بيوي يلعب به أولو يبك ولي ولدان أهل المدينة دا مديني ما شمانو یعنی که چیری دو سلیمان علیه السلام دعا نوه چه مخی حدیث که ذکر شو نو دا با ما ترلیه وی چه بیا با پی دا مدینه ما شمانو لو بکوله دا خود حدیث لبزی ماناوه دا حدیث دا الفاظ وضاحتا اعوذ بالله منک ثم قال العنوک بلعنت الله ثلاثا چه دا قید ده دا دی دوارو لپارا پا دی که دا دی خبری لپارا دلیل ده چه کلا پا منز که داسی خطاب وکری چه پا حقی که دا اللہ تعالی نتلبی نو دا هغه خبرې نه حسابېږي چې منذ سره مات شي بشهاب من نار یعنی د اور بلیدونکې شغله بلعنت الله التامة دا هغه لعنت ته وي چې هیڅ ډول کمی پکې نه وي یا هغه واجب او لایق لعنت یا هغه لعنت چې د همیشني عذاب سبب وي. ثلاث مرات دا د قلتو لپاره ضرب ده او دا احتمال هم شته چې د فلم یستأخر لپاره ضرب شي. معنا د فلم یستأخر دا ده چې دا په درې ځله اعوذ بالله او لعنت ویلو سره شاته نش فاردت اخذه د دېنه پوره بندې کول مراد دي که ناسې خو نبی علیه السلام نیولی دی تر دې چې سای هم ورته خفه کړې ده او د شیطان د ژبې یا د لاړو لوندوالی په لاس محسوس کړی دی لکه په روایت د نسایي کې چې د عایشه رضی الله عنها په سند سره داسې ذکر او دیکې ورته هم ورکړې ده. نو له دې وجه فاردت اخذه د دې نه پوره بندي کول مراد دي. لا اصبح موثوقا یعنی د جماعت په ویستنې پورې به مې تړلی وی که چیرې د سلیمان علیه السلام دغه دعا نه وی. باب جواز حمل السبیان فی الصلاة دا بل باب راوړي. معنی د باب دا ده وی دا باب دی په بیان د جواز د پورته کولو د ماشومانو کې فی الصلاة په منځ کې، یعنی په منځ کې د ماشوم پورته کول دا جایز دی، چې په غېږ کې دې نیولی او یا دې په اوږه کې نیولی دا جایز دی. یا داسې باب یو چې باب حمل الصبی والجاریة الصغیرة فی الصلاة، باب دی په بیان د پورته کولو د وړه ماشوم کې او وړې جنۍ کې فی الصلاة په منځ کې، چې په منځ کې وړوکی هلک او وړه جنۍ پورته کولی شي چې په غېږ کې ونیسي یا یې په اوږه باندې کښېنه. نو حدیث راوړي وایي حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير. يحيى بن يحيى ويش ما مالك رحمه الله تعالى حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير أياتات عامر بن عبد الله بن الزبير ده حديث من قردتي عن عمرو بن سليم الزرقي دا عمر ابن سلیم الزرقی څخه نقل لی عن ابي قتاده چې هغې د ابو قتاده رضی الله عنه څخه نقلی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یصلی چې لمونځ کوي او هو حامل په داسې حال کې چې هغه پورته کړې وه امامت بنت زینب امامت چې د زینب رضی الله عنها لور ده بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ده ولی ابی العاص ابن الربیع او د ابو العاص ابن الربیع لور ده، یعنی د امامه مور زینب رضی الله عنها ده او پلار ابو العاص ابن الربیع ده او نیکی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. نو فاذا قام حملها کله چې نبی علیه السلام پاڅېده حملها دا به پورته کړله و اذا سجد او کله چې نبی علیه السلام سجدې ته ته وضعها نو هغه به کینوله. قال یحیی وی قال مالك چې مالک ویل نعم او یعنی امام مالک رحمه الله نه یحیی دغه پوښتنه کړې وه چې آیا تا ته دا حدیث بیان شوی دی په دغه سند سره، نو هغه ویل چې او ما ته دا حدیث په دغه سند سره رسېدلی دی. دلته په حدیث کې داسې رال ولی ابي العاص بن الربيع، دې مقصد دا دی چې دا امامه د ابي العاص بن الربيع لور ده، مور یې زینب رضی الله عنها ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ده، چې دا علي بن ابي طالب رضی الله عنه د فاطمې رضی الله عنها نه وروسته په نکاح اخیستې وه. نو کله چې علي رضی الله عنه شهید شه او د امامه رضی الله عنها عدت ختم شه، نو مغیره بن نوفل بن الحارث په نکاح واخیسته، بیا د هغه په نکاح کې تر وفاته پورې پاتې شوه. فاذا قام حملها واذا سجد وضعها، دې مقصد دا دی چې دا پورته کول او کینول په منځ کې په تکراري توګه رامنځته شوي دي. نو حدیث دلیل دی چې په منځ کې د یو انسان یا د یو پاک حیوان اوچتول جایز دي، او بل دا چې په منځ کې عملي کثیر چې پل لبسی نه بلکې جدا جدای منځ ورسره نه ماتیږي. او د حدیث بله پیدا دا ده چې په منځ کې د ماشوم هلک او جنۍ پورته کول جایز دي، برابره ده که نفلي منځ او که فرض منځ، او برابره ده که منځ کوونکی امام یې که مقتدي او که منفرد یې، ځکه نبی علیه السلام امامه رضی الله عنها په داسې حال کې پورته کړې چې خلکو ته امامتي ورکوله، چې دا خبره په وروستني روایت کې ښه واضحه شوې. او دا د ماسپښین یا د مازدیګر منځو لکه په حدیث د ابو داود کې چې راغلی دي، او د نبی علیه السلام دا کار په جواز او په تشریع دلیل دی چې دا د شریعت یو حکم دی. حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عثمان بن ابي سليمان وابن عجلان سمع عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتاده الانصاري قال دا ابو قتاده الانصاري رضي الله عنه سخن نقل قال اغوي رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما نبي صلى الله عليه وسلم ولد يا ام الناس چې خلکو ته امامتي ورکوله و امامته بنت ابي العاص او امامت چې د ابو العاص لور ده وهي ابنته زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم چې هغه د زینب رضی الله عنها لور ده بنت النبي صلى الله عليه وسلم چې د نبي عليه السلام لور ده على عاتقه فخبل او غماني پورته کړی و فاذا ركع وضعها نو کله چې به رکوع کوله وضعها هغه به کینه ولا واذا رفع من السجود او کله چې بده سجدونه پورته شه اعادها بیرته به اوګیته کړله، یعنی بیرته به اوګیته پورته کړله. فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. ده الفاظ أو ده مخيني حديث الفاظ بدي صريح دليل لي جنبي الله سلام فخبر ده معشوم برتكري أو كينا ولده نو ده بخلاب چه سمر طاولات هم شوي دي أغلى من زوري لك ده خبره چه ده معشوم فخبر ده نبي الله سلام بدن تخطل وكزيدلا نو ده طاولات لمن زوري. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة ابن بكير حاء قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول دا عمرو بن سليم الزرقي نقل لدواي ماذا أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه سخوري دلي دي شويري رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يصلي للناس تخلق تيمونسكو وأمامة بنت أبي العاص أو أمامة شد أبو العاص لوردا على عنقه داي بسرت ناسوا فإذا سجد كلاج من النبي صلى الله عليه وسلم سجدية تتلو وضعها ندابكين ولا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة يقول دا عمرو بن سليم الزرقي نقل لي كدد أبو قتادة رضي الله عنه سخوري دلي دي شغويل بينا نحن في المسجد جلوس من يوخ بو جمات كناس وخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفهمن رسول الله صلى الله عليه وسلم روته بنحو حديثهم نور حديث دمخي بسير دي غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة مگر دوم رده چه پده حديث كده الفاظ ندي روله چه نبي السلام خلقه تا إمامتي ورکوله في تلك الصلاة پده غمونسكي نبي السلام خلقه تا إمامتي ورکوله ده خبره اوكي ندي روله وبمخي حديث كي ذكر را خدا ده إمام مسلم رحمه الله عدد ده چه ده حديث طول طرق او الفاظ روله چاك زيدت کري اغا هم روله او كچاب كي نقصان کري نو اغا هم روله ده پارج ده حديث ببرا مانا واضح شي. باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة دا بالباب روري مانا دادا باب دا باب دي جواز الخطوة فبيان دا جواز يو قدم خستلوكي والخطوتين او دو قدم خستلوكي في الصلاة فمنسكي يعني فمنسكي يو قدم يا دو قدم خستل جايز دي يا داسي باب يو باب الصلاة على المنبر والمكان المرتفع ليتعلم منه الناس باب دي فبيان دا منسك ولوكي على المنبر فمنبر باندي والمكان المرتفع او فوچت زباندي ليتعلم منه الناس دي دفارة خلقه تزدكي نو دا التعليم لفارة فداسي وچت زماني منسك والجايز دي لكن منبر يابل شي شي فمنبر ماني ودريدي يابلي وچت زماني ودريدي او منزوكي خلق ورتقول شي ترزدكي نو فديار حديث راو رواي. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز قال يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه يحيى ولدي منت عبد العزيز بن أبي حازم خبر كردي عن أبيه شغيد أخبر بلار نقلي أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد جسخلك سهل بن سعد ترال قد تماروا في المنبر جيد نبي السلام دا منبر فعلي بحث كردو من أي عود هو چه دا با دا کم لرگی سخي و دي اره دا يو بل سر جنجال کرو فقال نو سهل بن سعد ويل اما والله خبردار قسم بالله اني لأعرف من أي عود هو ما دا خام خاد دي معلومات شتا من أي عود هو چه دا غمبر دا کم لرگی نجور شويده ومن عمله او چا جور کرده ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لدلده أول يوم فأول ورز جلس عليه كي بدغ من بر ما يناس ده يعني فكما ورز ما نيش نبي الله السلام بدغ من بر كي ناس نو دغ هم رات ياد دي نبي الله السلام لدلده بخبل استرغو أو دغ من بر فعلا رات پورا معلومات شده قال رأيوي فقلت له ما مرتويل يا أبا عباس يا أبو عباس فحدثنا نمونك بيانك كنا قال سهل بن سعد ويل أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم إوي زنانة جواب لغا قال أبو حازم رأيوي إنه ليسميها يومئذ شيء سهل بن سعد دينم بدغ ورزواخست إنه جواب ورتولي لغا انظري غلام کی النجار خپل یو نجار غلام دی وګوره یعمل لی اعوادا چې جوړ کړي زما لپاره لرګي د منبره اکلم الناس علیها چې خلکو سره بې زه خبرې کوم فعمل هذه الثلاث درجات نو دا درې پوړۍ منبر یې جوړ کړ ثم امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم دغه منبر په اړه امر وکړ فوضعت هذا الموضع نو په دغه ځای کې کېښودل شه فهي من طرفاء الغابه نو دا منبر چې دی د غابه د غز لرګو څخه جوړ دی ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد قام عليه چې په دغه منبر ودرېده فكبر او الله اکبر وکړه وكبر الناس وراءه او خلق دا غنه ورسته هم الله اکبر وک او هو علی المنبر فداس حال کی نبی السلام په منبر ثم رفع بی نبی السلام د رکون پورتشه فنزل القهقر او شات رحکتشه حتى سجد تر دې چې سجده وکړه فی اصل المنبر و بیخت منبر کې یعنی د منبر په خوا کې په غزمه کې باندې سجده وکړه ثم عاد بی بیرت را وګرځید منبر ته وخته حتى فرغ من اخر صلاته تردی چې د ټول منز نه فارغ شو ثم اقبل على الناس بخلق تر مخامخ شفه قال انه يا ايها الناس يا خلقوا اني انما صنعت هذا يقينا ما ذكر وك لتتم دې لپاره چې تاسو اقتداء وکي بي زما ولتعلموا صلاتي او دې لپاره چې تاسو زما منز د کوي ما دې لپاره دا کار وکړ نو دلته دې صحابي په دې حدیث کې څو خبرې واضحه کړې دي او دا چې دا منبر د څه شي نه جوړل نو دا خبره په واضحه کړې ده چې دا د غز لرګي نه جوړ دی او بلې پکې دا خبره واضحه کړې چې نبی علیه السلام خلکو ته تعلیما لمونځ کړی دی د حدیث د الفاظ وضاحته تمارو یعنی اختلاف یې وکړو یو بل سره جنجال کوو د دغه منبر په اړه چې دا د کوم لرګي نه جوړ دی طرفاء الغابه طرفاء د غز ونې ته وي او غابه په لغت کې ځنګل ته وي چې ګڼې او ډېرې ونې پکې خو دلته ته یو ځای مراد دی چې د مدینې او د وحد په شمالي طرف کې چې اوس په بیضا سره مشهور دی ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر بما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولید چې په دغه منبر ودرېده او الله اکبر یې وکړه یعنی د منځ لپاره تکبیر کړی دی نبی علیه السلام د منبر په اوچته په وړی منځ کړی دی ثم رفع فنزل بیا چې د رکونه سر پورته کړ نو د منبر نه راښکته شه دلته رفع نه مراد څه شی دی د رکونه سر پورته کول دي او فنزل بیا د منبر نه راښکته شوی دی او قحقر شاته تللو ته ویل کېږي او دا د دې لپاره شابیتی را کو شوی دی چې د قبلې نه مخونه ګرځي حتی سجد فی اصل المنبر تر دې چې د منبر په بیخ کې سجده کړله یعنی په ځمکې د منبر د لاندې نه پوړی تر څنګ سجده کړې ده ولتعلموا صلاتی تعلموا فتح عین او تشدید د لام سره دی اصل یې تتعلمو دی نو له دې څخه دا معلومه شوه چې نبی علیه السلام د منبر په پوړی د دې لپاره مونځ کړی دی چې لرې خلک یې هم وګوري او په دې حدیث کې دا خبره هم ده چې مقتدینو ته د مونځ افعال په عملي توګه ښودل جایز دي او بل دا چې په مونځ کې لږ عمل جایز دی چې عمل یسیر ورته وایي او همداراز عمل کثیر یعنی ډیر عمل هم جایز دی کله چې جدا جدای او پر لفظ یې نه وي او په دې حدیث کې دا خبره هم ثابته شوه چې امام او مقتدی د یو بل نه بر او ښکته ودرېدلی شي یعنی چې امام په اوچت ځای ولاړي او مقتدین په ښکته ځای ولاړي او یا د دې عکس دا دواړه جایز دي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال حدثني أبو حازم أن رجالا أتوا سهل بن سعد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال أتوا سهل بن سعد فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم وساق الحديث نحو حديث ابن أبي حازم دا دي حديث نور أسانيد راولي دي چه دا حديث بدي أسانيد سره هم راغلي دي خو په يو سند کې دا سي راغلي چه أن رجالا أتوا سهل بن سعد چه سخلق سهل بن سعد ترال او په بل سند کې دا سي راغلي دي عن أبي حازم قال دا أبو حازم نقل قال چه غويلي دي أتوا سهل بن سعد چې سهل بن سعد تدویرال فسألوه پوښتنه ته وکړه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم چې د نبی علیه السلام منبر د څه شي نه جوړ و وساق الحديث نحو حديث ابن أبي حازم نور حديث د ابن أبي حازم د حديث په څیر راوړی دی خو په دې سند کې القاري القرشي دا ذکر شو القاری دا په تشدید یا سره د القاریو منصوب د قاره قبیلې ته چې دا یوه لویه او مشهوره قبیله ده او دا د قریشو په قبیلو کې نه راځي. خو کوم نسبت چې قریشو ته شوی دی دا له دې وجې چې دا د بنو زهر قبیلې حلیفانو چې د قریشو مشهوره قبیله ده. دته مدني او اسکندراني ویلې کېږي. اسکندراني ورته ځکه وي چې اسکندراني علاقه کې پاتې شوی دی او دا په 1 هجري کې وفات شوی دی. باب کراهة الاختصار في الصلاة دا بل باب راوړي. معنا د باب دا ده چې دا باب دی په بیان نه مکروهوالي د لاسونو ایښودلو کې په تشو باندې فی الصلاة په منځ کې چې په منځ کې په تشو باندې لاسونه ایښودل مکروه دي. په دې باب کې دا خبره بیانېږي. یا باب النهي عن الاختصار في الصلاة دا سیم ویلی شي باب دی په بیان نه منع کې د لاسونو ایښودلو نه په تشو باندې فی الصلاة په منځ کې چې په منځ کې په تشو باندې د لاسونو ایښودلو نه منع راغلې ده. نو حدیث راوړي وایي وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة دا أبو هريرة رضي الله عنه نقل لي عن النبي صلى الله عليه وسلم شاغد النبي السلام نقل لي أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا النبي السلام من أكرل د دینه چې یو سړی منځو کې په داسې حال کې چې په تشوي لاسونه ایښي. و فی روایت ابي بکر او په روایت د ابي بکر کې دي قال وای نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی السلام منع کړله. یعنی داسې الفاظ پکې راغلي. نو په دې روایت کې انه نهى ان يصلي الرجل مختصرا داسې الفاظ رال او په روایت د ابي بکر کې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې الفاظ راغلي دي. د حدیث په سند کې موسی القنطري راغی. قنطری په فتح د قاب سره په بغداد کې یو ځای دی چې په قنطرة البردان سره یادیږي. هغې ته منصوب دی نهى ان يصلي الرجل مختصرا. مختصر دا معنی ده چې په منځ کې لاسونه په تشو ایښي. ښی لاس یې په ښي تشي ایښی او چپ لاس یې په چپ تشي ایښی او ولاړي. د دې نه د منع په حکمت کې علماو اختلاف کړی دی. نو یو قول پکې دا دی چې ابلیس کله د اسمان نه راښکته کړی شو نو لاسونه یې په تشو ایښي وو او داسې هم نقل لی چې ابلیس کله مزل کوي نو لاسونه یې په تشو ایښي. او دویم قول پکې دا دی چې یهود لاسونه په تشو ډیر دي نو له دې وجه ورڅخه منع وکړه چې د هغوی سره مشابهت را نشي. دا وجه ول بخاري د عائشه رضی الله عنها په سند سره د بني اسرائیلو په اړه باب کې ذکر کړی. او دریم قول پکې دا دی چې دا د جهنمیانو د راحت کیفیت دی. او بل قول پکې دا دی چې دا د متکبرو خلکو طریقه ده او نور اقوال هم پکې شته دی. خود عائشه رضی الله عنها قول پدی کی غره ده. باب کراهه مسح الحصى وتسويه التراب في الصلاه بل باب راوی مان داده. باب دا باب ده کراهه مسح الحصى و بیان د لاس ورولو کی ورو کانو تا وتسويه التراب او د خاورو برابرولو کی فی الصلاه په منس کی. یعنی دا کار مکروه ده چې سړی په منس کی ورو کانو تا لاس ورولی د مخینه فاکی او یا چې د اسلو بی بی کی او همدار از ده هم مکروه دي چې په منځ کې د مخینه خاورې پاکي لري کوي برابرۍ داسې کوي. نو حدیث راوړي وای حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن معيقيب قال ده معيقيب څخه نقل لي قال چغوي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد. نبي السلام په جمعات کې د کانو سره لاس لګول را یاد کړل. یعنی الحصا یعنی د وړو کانو سره لاس لګول دا یې را یاد کړل. قال به ویل ان كنت لابد فاعلا فواحده که ته چیرې خامخا دا کار کې نو یو کرتې وکړه. یعنی که چیرې د خپلې مخې نه واړه کاڼي پاکې نو یو کرتې پاک کړه او بار بار یې مه پاکوه. یعنی الحصا مسح الحصا اثناء الصلاه د منځ په وخت کې کاڼي مسح کول. حصا جمع ده حصات ده وړو کاڼو ته ویلې کېږي چې هسې لوبې ورباندې کوي ګوتو کې اړی راړی او داسې نور او یا یې په هر ځل د مخې نه پاکوي. نو داتې مراد دي فواحده فامسح مره واحده یعنی یو کرت چې دی دغه کاڼي پاکولی شي یو ځل یا یو ځل یې مسح کولی شي د دې نه زیاتې نه شي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال واحدة. دا معيقيب رضي الله عنه سخا نقل لي جي الصحابة ودى النبي السلام نبختنا وقلا عن المسح في الصلاة كانوا تدلاس ورور الفعلة في الصلاة بمنسكي چې په مونږ کې کارونو ته لاس وروړل څنګه دي. فقال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل واحده چې یو کره داسې کار وکړه، یعنی یو کره ته د خپلې مخې نه پاکولی شي. وحدثنيه عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وقال فيه حدثني معيقيب حاء ندا حديث بدي سنة رحم نخل. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دا ابو سلمة خنقل لداوي ما تم عيقيب رزل عنه حديث ما ينقرد تشيقين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمائي لدي في الرجل دا غسلي بارا يسوي الترابة شي خاوري برابري حيث يسجد كمزيك تسجد كي، يعني دا سجده بزيك خاوري برابري خبلا مخصة باكي. قال دا غي بارا نبي الله سلام فرمائي لدي إن كنت فاعلا فواحدة تتجري دا كار كيف واحدة نيوكارته وكار، یعنی که چیرې مخه برابره مخه صفا که او د سجدې ځای برابره په مونځ کې، نو یو کره ته خپله مخه صفا کولی شي. باب النهی عن المساق فی المسجد فی الصلاة وغیرها، دا بل باب راوړي، معنی دا باب دا باب دی النهی په بیان نه منع کې عن المساق د لاړو توف کولو نه فی المسجد په جومات کې، فی الصلاة په مونځ کې وغیرها او د مونځ نه غیر په عامو حالاتو کې. نو د باب مقصد دا دی چې په جومات کې لاړې توف کول جایز نه دي، برابره ده که په مونځ کې او که په غیر د مونځ نه وي. په دې اړه حدیث راوړی وای حدثنا یحیی بن یحیی التمیمی قال قرأت على مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه. دا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سخ نقل لي يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ولد البصاقا لاړي في جدار القبلة جيد جماد د قبلة طرف دیوال کې فحكه ناغي اومغل ثم اقبل على الناس بخلق تر مخامخ فقال نبي فرمایل اذا كان احدكم يصلي كلاچ يو کس پتا سو کې مونږ کوي فلا يبصق قبل وجهه نخبل مخي ته دلاړي نوتف کوي فان الله قبل وجهه یقینا الله تعالی د دې مخې ته دی اذا صلی کله چې مونځ کوي. نو حاصل مقصد یې دا شه چې کله څوک مونځ کوي قبلې طرف ته دی لاړې نه توف کوي، ځکه چې الله تعالی مخې ته دی. فإن الله قبل وجهه اذا صلی، دا حدیث په خپل ظاهر دی چې الله تعالی د مونځ کوونکي مخې ته دی څنګه چې د الله تعالی د شان سره مناسب وي. خو دې سره د الله تعالی څخه نفي د علو نه راځي، بلکې الله تعالی سره له دې چې بره دی او په عرش مستوي دی، خو بیا هم د مونځ کوونکي مخې ته دی او منځ کوونکي او دعا کوونکي ته نږدې دی. د دې مثال په مخلوق کې هم شتون لري، که څه هم الله تعالی د مثالونو څخه پاک دی، خو هسې د پوهې لپاره داسې وایو. کله چې یو سړی لمر یا سپوږمۍ ته خطاب کوي، نو دغه لمر او سپوږمۍ ترې اوچتي او مخې ته یې هم وي. همداراز کله چې لمر راخیږي او څوک مشرق طرف ته مخ کړي، نو لمر یې مخې ته وي په داسې حال کې چې لمر په اسمان کې او بره هم وي. نو د مخې ته والي او بره والي صفات چې کله په یو مخلوق کې راجمع کیدلی شي، نو خالق کې خو په طریقه ولا راجمع کیدلی شي، بلکې که چیرې په مخلوق کې راجمع کیدلی هم نشي، نو خالق کې خو یې راجمع کیدل ممکن وي، ځکه لیس کمثله شیء وهو السميع البصير، د الله تعالی په مثل هیڅ شی هم نشته دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله همدغه معنا ته په اشاره ویلی دی، قوله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم الى الصلاه فان الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه وحق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش. دا حدیث په خپل ظاهر معنی بنا ده او حق ده. الله سبحانه وتعالى چې د عرش د پاسه ده او هو قبل وجه المصلي او د مونځ کوونکي مخې ته ده. بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، بلکې دا صفت چې د مخلوقات ته هم ثابتېدلی شي. فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء، که چیرې یو انسان د اسمان سره خبرې کوي او يناجي الشمس یا د لمر سره خبرې کوي والقمر او د سپوږمۍ سره، لکانت السماء والشمس والقمر فوقه، نو خامخا وي به اسمان او لمر او سپوږمۍ د پاسه. وکانت ايضا قبل وجهه، او هم به ورته مخامخ وي. او بل ځای کې به وي ومن المعلوم ان من توجه الى القمر وخاطبه، وي دا معلومه خبره ده چې څوک سپوږمۍ ته متوجه شي او خطاب ورسره کوي، اذا قدر ان يخاطبه، که چیرې دا فرض کړو چې دا د سپوږمۍ سره خطاب کوي، نو لا يتوجه إليه إلا بوجهه، دا بورت مخامخ ودريگي مع كونه فوقه، سره لدي چه سپوږمۍ لپاسه هم ده، فهو مستقبل له بوجهه مع كونه فوقه، نو دغه انسان چې د سپوږمۍ سره خبرې کوي، خطاب ورته کوي، دا به دې سپوږمۍ ته مخامخ هم وي، سره له دې چې سپوږمۍ ته د پاسه هم ده. بیا وروسته وایي: فکذلک العبد اذا قام الى الصلاه، نو همداسې یو بنده هم دی، اذا قام الى الصلاه، کله چې مونځ ته ودرېږي، فانه یستقبل ربه، دا الله تعالی ته مخامخ ولاړي، وهو فوقه، په داسې حال کې چې الله تعالی ته د پاسه دی، فيدعوه من تلقائه، او د الله تعالی نه مخامخ دعا غواړي، لا من عن يمينه ولا من شماله، دا غي د ښي او چپ اړخ نه دعا نه غواړي، بلکې مخامخ دعا غواړي، ويدعوه من العلوي لا من السفل، او د الله تعالی نه دعا غواړي په داسې حال کې چې الله تعالی بره دی، لاندې نه دی. دا خو د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله خبره وه. او د قبل وجه المصلي معنا داسې هم شوي چې لمونځ کوونکي ته نږدې دی، لکه بل حدیث کې چې راځي: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بنده خپل رب ته د سجدې په حال کې ډېر نږدې دی. نو الله تعالی انسان ته قریب هم دی او مخې ته هم دی، خو دا حالت د علو او استواء علی العرش سره منافی نه دي، بلکې څنګه چې د الله تعالی د شان سره مناسب وي، هغسې قریب او هغسې مخامخ دی. او د پوهې لپاره مثال مخکې ذکر شي، نو دا حدیث دلیل دی چې د مونځ په حال کې مخې ته لاړې توف کول حرام دي، برابره ده که جومات کې او که د جومات نه بهر وي، او په عام اوقاتو کې تیزان ساتل غوره دي. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامه حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي جميعا عن عبيد الله حاء، وحدثنا قتيبه ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني ابن عليه عن ايوب حاء، وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حاء، وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى نخامة في قبلة المسجد الا الضحاك فان في حديثه نخامة في القبلة بمعنى حديث مالك. ندا حديث بدي اسانيد سرهم رانقله شي نافع دي ابن عمر زلان ما تخنق لي عن النبي صلى الله عليه وسلم چه غير النبي صلى الله عليه وسلم نقلي انه راى نخامه في قبلة المسجد شي النبي عليه السلام بلغم ولد في قبلة المسجد شي ده جماد ده قبله بتربكو الا الضحاك مگر ضحاك چه ده فان في حديثه ده غيب حديث كداس الفازي نخامه في القبلة وقبله اړخ کې بلغم ولید به معنا حدیث مالک چې دا مالک د حدیث په معنا راغله ده. مقصد دا چې دا حدیث په دې اسانید سره هم را نقلله، خو الفاظ په کې لیک بدل دي، نور دا مالک د حدیث په معنا راغله ده. نخامه دا بلغم ته وي کوم چې د سینې ناراضي. دویم قول په کې دا ده چې نخاعه په عین سره بلغم ته وای، او نخامه په میم سره د پوزې اوبو ته وي کوم چې د سر ناراضي. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد جميعا عن سفيان قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامه في قبلة المسجد. ده ابو سعيد الخدري رضي الله عنه سخنق اللي يقين النبي صلى الله عليه وسلم راى ولد نخامه بلغم في قبلة المسجد د جماعت د قبلې په طرف کې، فحكها بحصات ويوكان سره ومګره، ثم نهى بمن وكلا اي يبزق الرجل عن يمينه او امامه، چې یو سره هي طرف ته یا مخ ته لاړې توف کې، د دینه من وکړه، ولکن يبزق عن يساره، لیکن چپ طرف ته دی لاړې توف کې، او تحت قدمه اليسرى، یا د چپ قدم لاندې د غزې ته دی لاړې توف کې، ولکن يبزق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. امام نووي رحمه الله دا اجازه د جماعت نه بغیر نور زینو پر خاص کړی دا، او د جماعت په اړه ویلی دی چې مونږ کوم کې بخپل بلغم په خپل جامه یعنی د سمال کې توف کوي، ځکه نبی رسول الله فرمایي البزاق فی المسجد خطیئه، په جماعت کې لاړې توف کول ګناه ده، نو چې کله ګناه شو نو به څنګه اجازه ورکړي، یعنی دا امکان نه لري. نور علماوی خلاف کړی دی، نو ویلی دی چې لاړ یا بلغم په جماعت کې توف کول ګناه ده، خو په هغه صورت کې چې د دفن کولو یعنی د خښولو اراده نه لري، خو چې دغه اراده لرله بې ګناه نه ده، او د دغه حدیث وعید ورته شامل نه دی. حافظ ابن حجر وایي د دوی لپاره دلیل هغه حدیث دی چې احمد رحمه الله په حسن سند سره راوړی دی، چې د سعد بن ابي وقاص نه مرفوعا نقل دی، چې په دغه حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي من تنخم في المسجد فليغب نخامته ان تصيب جلد مؤمن او ثوبه فتؤذيه. چاچ په جماعت کې بلغم توفکل نو هغه دا پټ کی حسینه چې یو مؤمن سرمن ته ورسیږي یا جامع ته ورسیږي نو ضرر به ورته ورکړي. بیا وای د دې نه هم په مقصد کې ډیر واضح هغه حدیث دی چې احمد او طبراني په حسن سند سره د ابو امامه رضی الله عنه څخه مرفوع نقل کړی دی چې نبی رسول الله فرمای من تنخع فی المسجد فلم يدفنه فسیئه. چا چې په جماعت کې بلغم توب کړل او خخ یې نه کړل نو دا ګناه ده. وان دفنه فحسنه او که چیرې دفن کړل خخ یې کړل نو دا به نیکی ده. وی فلم یجعله سیئه الا بقید عدم دفن. وی دا ګناه نه ده ګرځولې مگر په دې قید سره ګناه ګرځولې چې کله خخ نشي. ونحوه حدیث ابي ذر عند مسلم مرفوعا او همداسي حديث ابو ذر هم راغلي دي چې مسلم راوړی د مرفوعا روایت دی. قال نبي عليه السلام فرمای ووجدت في مساوي اعمال امتي ان نخاعتها تكون في المسجد لا تدفن. ما من دبرز ما د امت په نکر عملونو کې هغه بلغم چې په جماعت کې او نه خښ شوی ان زما د امت په نکر عملونو کې یو عمل دا چې په جماعت کې بلغم نه دفن کړی. قال القرطبي فلم يثبت لها حكم السيئه لمجرد اقاعها في المسجد. وامام القرطبي رحمه الله ویلی دی چې دې ته د ګناه حکم یوازې د دې وجه نه ثابت کړه چې دا په جماعت کې توف کړی شي بل به او بترکها بلکې د دغه بلغم توف کول او به پرې خودل غیر مدفونه په داس حال کې چې نوې خښ شوه په دغه دوړو خبره سره وته د ګناه حکم ثابت کړه دی. نو الغرز ابن حجر رحمه الله هم دې خبرې ته اعلان کړه دی چې د بلغم توف کول په جماعت کې په هغه صورت کې ګناه ده چې کله خخ نشي چې کله خخ شي نو به ګناه نه ده. خو کوم جماعتونو کې چې سنگ مرمري او ځمکه کچنی نو په هغه کې د بلغم پټول ممکن نه دي او د خخولو څه چاره نه کیږي. نو له دې وجه په دې جماعتونو کې به بلغم په ځمکه نه توف کیږي بلکې په دسمال کې به توف کیږي. حدثني ابو الطاهر وحرمله قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث ابن عيينة. ندى حديث بدي سنة سرهم رغلده. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عائشة رضي الله عنها تخنقل لي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا. يقين النبي صلى الله عليه وسلم ولد بصاقا لاري في جدار القبلة شد قبلة بديوال كوي أو مخاطا أو نخامة ياد بوزي بوي أو ياد بلغمو فحكه من نبي صلى الله عليه وسلم ومقل بصاق أو مخاط. بصاق لارو توي أو بصاق هم لارو توي مخاط بوزي بو توي او نخامه د سینې بلغم او یا هم د پوزې اوبو ته وایي. حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و زهير بن حرب جميعا عن ابن عليه قال زهير حدثنا ابن عليه عن القاسم بن مهران عن ابي رافع عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامه. دا ابو هريره رضي الله عنه سخن خلي چې يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد نخامه بلغم في قبله المسجد چې د جماعت د قبله په طرف کې وي. فأقبل على الناس وخلق ترى مخامخشة فقال ويفرمايل ما بال أحدكم سوجد تشيوكساس ويقوم ودريجي مستقبل ربه خبل ربت مخامخ فيتنخع أمامه أو بمخيطة بلغمهم تفكي. أيحب أحدكم أي خخيه كسبتاسك أي يستقبل تشيوكساس تسوك ودريجي فيتنخع في وجهه أو مخطي بلغم تفكي. يعني بتاسك تسوك دا خخيه تشيوكساس تسوك ودريجي أو مخطي بلغم تفكي دا حاصل معنا ده. نو کله چې څوک په تاسو کې دا د خپل ځان لپاره نه خوښي نو بیا څنګه خپلې مخې ته لاړې توف کي په داسې حال کې چې الله تعالی مخې ته دی. فاذا تنخع احدكم نو کله چې بلغم توف کي یو کس په تاسو کې فليتنخع عن يساره نو چپ طرف ته دې بلغم توف کي تحت قدمه د پښې لاندې دغه ځای ته یې توف کي یعنی د چپ قدم لاندې دغه ځای ته یې توف کي. فان لم يجد که چیرې په چپ طرف کې داسې ځای موندنه کي چې هلته بلغم توف کي نو فليقل هكذا داس دي وكي. ووصف القاسم او قاسم دي خبر بيان وك فتفل في ثوبه نو بخبل جامك لاري توف كرلي ثم مسح بعضه على بعض به خپل منځ کې سره اومګلې دا جامعه د سی خپل منځ کې اومګله سره یعنی به په دغه طریقې معنی په یو دسمال یا یو ټوټه کې لاړې توفکی او داسې دی اومګي فیتنخع دا د نخاعتون څخه ده په دې حدیث کې نخامه او نخاعه یو شی ته ویل شوی او په یو شی معنی اطلاق شوی ده عین یساره تحت قدمه ظاهر دا ده چې د دې معنی داسې ده چې د چپ پښې لاندې دغه ځای ته د بلغم توفکی نو دا به چپ طرف ته هم شي او د قدم لاندې به هم شي خو په صحیح بخاری کې د انس رضی الله عنه څخه داسې الفاظ نقل دي چې عین یساره او تحت قدمه چپ طرف ته د لاړې توفکی یا د قدم لاندې دغه ځای ته د لاړې توفکی نو د حدیث دا الفاظ عام دي د قدم لاندې برخې ته هم شامل دي او د دې نه سوا چپ اړخ ته هم شامل دي وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن علية وساد في حديث هشيم قال أبو هريرة كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض ندع حديث بديس نتر هم نقل نور دمخ کی حدیث پسیر ده خو په حدیث ده هشام کې د الفاظ زیاتی دي چې ابو هريره رضی الله عنه وای کأني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم گویا چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ته ګورم يرد ثوبه بعضه على بعض چې خپل جامه زین د زین سره مګي یعنی دغه طریقه چې کله وکړه چې د لاړې په جامه کې توف کړی نو به داسې اومګله گویا چې نبی رسول الله اوس په خپل سترګو وینم چې داسې کوي حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال شعبة چې ما د قتادة خوري دلی دي چې د أنس بن مالك رضي الله عنه څخه حدیث بیانو قال چې غویلی دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي إذا كان أحدكم في الصلاة كلچ وكسب تاسو کې بمنسکی فإنه يناجي ربه أغد خپل لبسره خبرې کوي فلا يبزقن بين يديه ولا يمينه نخبل مخي او خپل خي طرف ته دلاړي نتوفقي ولكن عن شماله تحت قدمه لكن شف اړخ ته دلاړي توفقي تحت قدمه د قدم لاندې د غزيت دي توفقي يعني د شف قدم لاندې د غزيت دي توفقي باب كفاره البزاق في المسجد باب د بیان د کفاره د لاړي توفقولو کې په مسجد په جمعات کې يعني کله چې څوک په جمعات کې لاړي توفقي نو د دې څه کفاره ده دې باب کې د کفاره بیانېږي وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال ده أنس بن مالك رضي الله عنه تخنق اللي قال غوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي بي البزاق في المسجد خطيئة لا لتفكول بجمعات جنادة وكفارتها دفنها أو ده كفارة خخولي يعني كفارة ده چه ده لاري وجمعات من داسي برينو خدل شبل كي خخشي حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفل في المسجد شعبة ويش ماذا قتادنا فختنا وقللا عن التفل في المسجد وجمعات كي دا لارو تفكول فعلا فقال ناغيو سمعت أنس بن مالك ماذا أنس بن مالك رضي الله عنه سخبر دلد يقول شي فرمائيلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سخوري دلي دي فرمائلي التفل في المسجد خطيئة لا لتفكول بجمعات كي بنادة وكفارتها دفنها أو كفارة دادة چي خخيشي حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضباعي وشيبان بن فروخة قال حدثنا محدي بن ميمون قال حدثنا واسل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو ذر رضي الله عنه سخنق اللي شاغد النبي عليه السلام نقلي قال النبي عليه السلام فرمائي لي عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها وما من ازماد أمت عملون بيش كلشو حسنها نيك عملون همرا من بيش كلشو وسيئها أو بد عملون همرا من بيش كلشو فوجدت في محاسن أعمالها نما من ذكر زما د امت په نیکو اعمالو کې الاذى اغا ضرری شي یومات عن الطريق چې دلارینه لري کړی شي یعنی زما د امت دغه نیک عملو چې دلارینه ضرری شي لري کوي ووجدت في مساوي اعمالها النخاعة او ما من ذكر ناكر عملون دا امت زماكي النخاعة بلغم تكون في المسجد چپ جمعات كي لا تدفن او ني خخلا شوه. هذا حديث معنا واضح هذا بل حديث راوي واي. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال دا يزيد بن عبد الله بن الشخير نقل لي شغيد أخبر بلان نقله قال شغوي صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سر منزك فرأيته نما نبي السلام ولد تخنع شي بلغم توفق فدلكها بنعله او پخپل چپړو سره اومگا. ظاهر دا چې دا کار نبی رسول الله په جمعات کې کړی دی، نو دا د هغه چا خبره تایید دی چې په دې باب کې د امام نووي رحم الله څخه خلاف کړی دی. فدلکها بنعله دا دلیل دی په دې چې د لاړو یا بلغم د خخولو مقصد دغه شیانو ختمول دي، که څه هم له پاسه ور باندې خرا کاږي او په دغه طریقې باندې ختم کړي، خو داسې خخول مراد نه دي چې ځمکه به پسې کندي او هغې کې به پټوي، دا مراد نه دي. وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. دا أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير سخنقل لي شغيد أخبر بلارن نقلي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جدد بلارن نبي عليه السلام سرى منذكره. قال أواي فتنخع نبي عليه السلام بلغم تفقل فدركها بنعله اليسرى فخبل چپی چپڑی سره اومگلا. باب جواز الصلاة في النعلين دا بل باب راوری معنا دا باب دا دوی باب دا باب دی جواز الصلاة في النعلين فبیان دا جواز زمونز کی في النعلين پا چپڑو یا بوتانو کی. نو پا دی باب کی دا خبر بیانی گی چی پا چپڑو یا بوتانو کی منز کول جایز دی. نو حدیث راوری وای حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. دا أبي مسلمة سعيد بن يزيد سخنقل لي دا وي ما أنس بن مالك تويل أي نبي السلام باب بوتانو كي منسكو؟ قال نغيويل نعم أو نبي السلام باب بوتانو يا جفورو كي منسكو يصلي في النعلين؟ قال نعم. دیکې یو قول دا چې دا یو رخصت دی او مستحب نه دی، یعنی په چپړو یا بوټانو کې مونځ کول مستحب نه دی خو رخصت دی. خو ابو داود او حاکم د شداد ابن اوس په سند سره مرفوعان روایت نقل کړی دی، په هغې کې دي خالف الیهود فانهم لا یصلون فی نعالهم ولا خفافهم. نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو د یهودو خلاف وکئ، هغوی په چپړو او موضوع کې مونځ نه کوي. نو مقصد دا دی چې تاسو په چپړو موضوع کې مونځ وکئ. نو لدې وجه کله ناکله په موضوع او چپړو یا بوټانو کې منځ مستحب دی چې د یهود سره په دې کار کې هم مخالفت وشي او په دغه ارادې ترسره کړي. حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سعيد بن يزيد ابو مسلمه قال سالت انسا بمثله. دا حدیث په دې سند سره هم راغلی دی. باب کراهه الصلاه في ثوب له اعلام تشغل المصلي باب دا باب دا كراهة الصلاة فبيان دا مكروالي دا منسكي في ثوب حق جامكي له أعلام چه نخلري يعني قلدار جامي أو تشغل المسلي منسكون كي وسر مشغوليه دا منسنا غافلكي نقداسي جامكي منسكا ولا مكروبي. نو حاصل دا باب دا دا چه پا آغا جامكي چه قلداري أو دا منسكون كي زرور سر دا منسنا مشغوليه منسكا كي مكروبي. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لزهير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة. عائشة زمانها نقل شيخين النبي صلى الله عليه وسلم صلى منذك في خميسة ويسادرك لها أعلام جيدها غين نخبي إن ولدار وقال أو يفرمايل شغلتني أعلام هذه زد دي صادر دي نخو مشغول كلمة فاذهبوا بها لا صادر ويسي إلى أبي جهم أبو جهمت وأتوني بأنبجانيه أو ما تدهاغي أنبجاني صادر راوري يعني هغا صادر چه قلدار نيو سادي أغارات راوري. خميسا دا هغا سلو بوتيز صادر تواي چه نخي هم لدي يعني قلقاريب كشي أو رنگونب كي كارول شي. شغلتني أعلام هذا یعنی منځ ته د پوره توجه پیدا کولو او د زړه د حاضرېدل نه مشغول کړم. بی انبجانیه دا فتحه د همزی او کسری دواړو سره راځي، او هم فتحه د با او کسری دواړو سره راځي. دا هغه کلک صدر ته وای چې ګلکاری ور باندې نه ویشوي، او دا منصوب دی انبجان علاقې ته چې هلته به دا صدرونه جوړېدله. او د ابو جهم خپل نوم عبید الله او چا عامر یاد کړی، ابن حذیفه العدوی القرشی دی، مشهور صحابي دی. دغه صحابي ځکه په دې خطاب سره خاص کړی چې هغه نبی علیه السلام ته دغه صدر هدیه کړی، لکه امام مالک چې په موطا کې په دې اړه روایت نقل کړی دی. او دغه صحابي نه ځکه د بل صدر غوښتنه کړې چې هغه په دې پوه شي چې د ده هدیه سپکه نه ده ګڼلې، بلکې دغه نقصان پکې دی، او د دې لپاره چې د دغه هدیه په رد کولو سره زرمات نه شي. حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت عائشة رضي الله عنها سنقل لدواي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي منزك وفي خميسة فيوسادر كذات إعلام كذنخ ولو إنقل كارو فنظر إلى علمها نداغين نخوته وقتل النبي عليه السلام فلما قضى صلاته کله چې مون سرته ورسو قال نو وی فرمایل اذهبوا بهذه الخميسه دا صدر ویسی الى ابي جهم ابن حذيفه ابو جهم ابن حذيفه واتوني بانبجانيه او ماته هغه ساده صدر راوړي فانها الهدني انفا في صلاتي يقينا دې صدر چې زه مشغول کړم وس في صلاتي ومن زماکه الهدني ان زه مشغول کړم لهيه ف كسر سر غفلت توي او فتح سر چې لهاشي لوبتي واي نداد لهي سخده او دلها سخنه ده. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن هشام عن ابيه عن عائشه لعائشه رضي الله عنها سخنقل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقين النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميسه لها غي وصادر لها علم شي بهغك نخشيوا وكان يتشاغل بها النبي صلى الله عليه وسلم فغسر مشغول يده في الصلاه في منسكي ان يضرب وسر مشغول يده فأعطاها أبا جهم وأبو جهم تدغى صادر ورقه وأخذ كساء له أنبجانيا أو داغين بل صادر واخست أنبجانيا كي صادو أو قلكارنو دانبجاني علاقه. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين. داب الباب رولي معنى دا باب دادا كي باب دا باب دا كراهة الصلاة ببيان دا مكروال دا منسكي بحضرة الطعام وقت حزر دل الخراكي الذي حق كسفارة يريد أكله في الحال كي سمد السيخور الغوالي يعني دا غوالي كي دا غولي أخرى أو بيدا منز وخشي جمع ودري نو بدي صورت كي ورطا منز كوال مكروبي وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين أو ببيان دا مكروالي دا منز كي مع مدافعة الأخبثين سرد دي كور كولو دا دوفليتو شياننا یعنی په داسې وخت کې هم ورته منځ کول مکرو دي چې کله دو فلید شیان ورته دي کور کوي او د تنګي په ازادي چې غټي بولي او تشي بولي دي. نو مقصد د باب دا دی چې په دوه وختونو کې منځ کول مکرو دي، یو چې کله ډوډۍ حاضرې او دویم چې کله انسان د قضایي حاجت نه تنګي. نو په دې اوقاتو کې منځ کول مکرو دي، بلکې اول به خپل حاجت پوره کوي او بیا به منځ کې برخه اخلي جمع کې به ودرېږي. یا داسې باب یو چې باب کراهة الصلاة بحضرة الطعام وحين يدافعه الأخبثان. باب ده بيان ده مكروالي ده منسكي وقت حزر دلو ده خراكي او باغا وقتي چه ده انسان تا دو فلد شاين ده كور كي البول والغائطو چه تشي بولي دي او دكي بولي دي. نو حديث راولي واي أخبرني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دا انس بن مالك رضي الله عنه سخنقل لي جاغد النبي عليه السلام النخلي قال اغفر ماي اذا حضر العشاء وقيمه الصلاه وكلت شد بيغاد وري حاضر شي او منست اقامه وشي فابداوا بالعشاء نتاسو د بيغاد وري وخري اذا حضر العشاء. ابو البخاري كي باب الاذان كي عشره ذن انها روايت كي داس الفاظ اذا وضع كلت شد وري كي خدل شي د دوالو لبزونو ترمان سبق داده شي حضور عام د وزعنا نو دغه حضره لفظ به په دې حمل شي چې ویل شي حضره بین یدیه کله چې ډوډۍ مخې ته راوړې شي. او دا معنا د دې لپاره کوم چې د روایتونو ترمنځ جمع وشي. د دې معنا تایید په راتلونکي حدیث کې هم شوی دی چې په هغې کې دي اذا قرب العشاء کله چې ورته ډوډۍ ورنږدې شي یعنی مخې ته یې کېښودلی شي. بیا په دغه حالت کې د خوراک امر ځکه کړی دی چې په منځ کې زړه د ډوډۍ په فکر مشغول نه شي او تشویش ورته رانه شي، هسې نه چې خوشوی ختمه شي. عشا په فتحې د عین سره د بیګا وخت ډوډۍ ته ویلی کېږي، او په دې حدیث کې چې د عشا یادونه شوې او په راتلونکي حدیث کې د مغرب یادونه شوې، نو دا یې له دې وجې خاص کړي دي چې دا حالت غالباً په دغه اوقاتو کې رامنځته کېږي. خو دا حکم عام دی، هم د ماښام او ماخوستن منځونو ته شامل دی او هم نورو منځونو ته شامل دی، ځکه نبی علیه السلام فرمایلی دي لا صلاة بحضرة الطعام، د ډوډۍ د حاضرېدلو په وخت کې منځ نشته، چې دا حدیث وروسته راځي او په دې سره حکم عام کړی دی. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دا ابن شهاب نقل لدواي مات أنس بن مالك رضي الله عنه حديث من كرد يقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي إذا قرب العشاء كلتش دبيقار ولي ورنجديشي وحضرت الصلاة أو منز حذر شيني دمنز وخشي فابدأوا به، نو تاسو په دې خوراک باندې شروع کوئ. قبل ان تصلوا، مخکې دې نه چې تاسو منځ وکړئ صلات المغرب، د ماښام منځ. ولا تعجلوا عن عشائكم، او تاسو تلوار مه کوئ د خپل خوراک نه، یعنی تادي مه کوئ چې تاسو خوراک پرېږدئ او منځ کې شامل شئ، داسې کار مه کوئ، بلکې اول خوراک وکئ بیا د هغې نه وروسته منځ ته راشئ. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير وحفص ووكيع عن هشام عن ابيه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عيينة عن الزهري عن أنس، وذا حديث بدي سنتسر هم راغلي دي. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ذا ابن عمر رضي الله عنهما سخنق لأغوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لي إذا وضع عشاء أحدكم كلتشي د بیګار وړی یو کس تاسو ته کېښودل شي او قیمت الصلاة او د منځ لپاره اقامت وشي، فابدأوا بالعشاء، نو تاسو په ډوډۍ باندې شروع کوئ. ولا يعجلن حتى يفرغ منه، او تلوار دې نه کوئ منځ ته تر دې چې د ډوډۍ نه فارغ شي، یعنی تر څو چې ډوډۍ نه فارغ شوی تر هغه تلوار نه کوئ چې دا ډوډۍ پرېږدي او منځ کې شامل شي، داسې طریقه دې نه کوئ. وحدثنا محمد بن اسحاق المسيبي قال حدثني انس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة حاء وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج حاء قال وحدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، هذا حديث حديث سنذكر هم نقل. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن أبي عتيق قال ده ابن أبي عتيق سخنق لغوي تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا، ما أو قاسم ده عائشة رضي الله عنها بخاكي وحديث بيانو، وكان القاسم رجلا لحانة، أو قاسم داسي وسرعوتي دير بخطا كده وإعرابه بناكي بخطا كده، وكان لأم ولد أو هغد أم ولديزيو، فقالت له عائشة نعيش رضي الله عنها ورتويل ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا، فوجدت چه تداسي حديث نشي بيانا ولي لك تسنغ چه زما داورا رو بياني، يعني داسي حديث نشي ولي لك تسنغ چه زما داورا روي تبا الفازو كي خطا كيه إعراب وبنا كي خطا كيه لهجة دي سينا دا. أما خبردار إني يقينا نشم قد علمتو زبو يكم من أين أوتيتا چه تاتا دا خطاي دا كم زينا راولي شوي، هذا أدبته أمه دتا چه ده خبال مور أدب ورکرده وأنت أدبتك أمك او تا ته هم ستامور ادب در کړی دی. قال راوی فغضب القاسم، نو قاسم چې دی غصه شو، و اضب علیها، او دا خپل غصه د عائشه رضی الله عنها په اړه پټ کړه. فلما راى مائده عائشه، نو کله چې د عائشه رضی الله عنها دسترخوان ولیده، قد اوتی بها چې راوړی شو، قام ودرېده. قالت عائشه رضی الله عنها ورته وویل اين چیرته ځې؟ قال غیبل اصلي زمونځکما. قالت اجلس، هغې ورته وویل کینه؟ قال غیبل اني اصلي زمونځکما. قالت اجلس غدرو، هغه ورته ویل کینه ای بی وفا، انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، یقینا ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدل دي چې فرمایلی لا صلاه بحضره الطعام، نشته منځ په وخت حاضرېدلو د خوراک کې، ولا هو يدافعه الاخبثان، نه په هغه وخت کې چې کله ورته دو فلید شین دي کې ورته چې ګټي بولی او تشي بولی دي. دا خو د حدیث لبزي معنا و د حدیث الفاظ وضاحت داسې ده تا تحدثت انا والقاسم داد ابن ابي عتيق خبره ده شيخ بن نمي عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق ده او ده قاسم نم قاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق ده ابن ابي عتيق يوله هو مشهور فقهاء سخده شيخ مدينه كي چې د خپل زمانه تر ټولو غوړه سړی تیر شوی لحانه دا سی غده مبالغه ده یعنی په خپل خبرو کې ډیر خطا کیدلو لحن په اعراب او بنا کې خدای ته ویل کی او کان لام ولد یعنی د دمر من زوا او عربی نه و نو دې وجه په خبرو کې خطا ایو دغه اعراب او بنا کې به خطا کیدو من اين اوتیت یعنی تا ته دا خدای له کم زنه راغلی او ضب یعنی خپل غوسه په زړه کې پټه کړ غدر غیان باندې زمه ده او دال باندې فتح ده او اخر مضمون ده زکه چې حرف ندای محذوب ده معنی غادر ده غدر به وفای ته وای چې خپل لو سر ته نه رسید خودل ته د عائشه رضی الله عنها لدی څخه حق معنی مراد نه ده بلکې دا خبره لدی باب څخه کړي چې یو سړی وای تریبت یمینو کا خلا سی په خاورو کې ککړ شه وای حق ویلک یعنی هلاک شي او دې ته ورته الفاظ او عائشه رضی الله عنها ورته زکه دا خبره کړي چې یو خو وراره ده احترام ور باندې لازم ده او بلدا چې عائشه رضی الله عنها ام المؤمنین ده د ټول مؤمنانو مور ده او تیم مشره هم ده نو لدی وجوهات نه احترام ور باندې لازم ده او بل وجه ده هم ده چې خیر خایده ادب ورته ور کړی ده نو هغه ته دا مناسب و چې د دې خبره برداشت کړی وي او غوسه شوی نه وي او هو یدافعه الاخبثان لا اخبثان څخه ډکی بولی او تشی بولی مراد او مدافعات کې دې ته اشاره ده چې قضای حاجت ته سخت محتاج وي چې د منځ نه دی کوي او دې ته مجبورای چې خپل حاجت پوره کړي خو منځ کون کې باندې او د منځ سر تر سوالو حزت یې نو کله چې د انسان دا حالت په دې کې ورته منځ مکرو ده حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر قال اخبرني ابو حزره القاص عن عبد الله بن ابي عتيق عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر في الحديث قصه القاسم نو دا حدیث په دې سند سره هم راغله خو په دې سند کې دا قاسم کیسه نه دراوړي ابو حزره حابان دی فتح ده او زابان دی سکون ده او به ورپسې وروسته را ده د ده نوم یعقوب ابن مجاهد القاص ده هغه چې په اول سند کې ذکر شه صدوق راوي ده یو سلو نه سولیخ هجري یا د دې نه وروسته وفات شوی ده باب نهی من اکل ثوما او بصلا او کراثا او نحوها د دې نه وروسته بل باب راوړي نو دا باب ان شاء الله چې په بل درس کې بیان شي وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين